أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mutaffifin suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah okumaya başlıyorum. Mutaffifin suresi Mekke'de son inen suredir. Bu sureyle Rabbimiz Müslümanları Medine hayatına hazırlıyordu. Sanki bu suresiyle Rabbimiz Müslümanlara şunları söyleyecekti. Ey Müslümanlar! Mekke'de zulüm ve işkence altında bir hayat yaşadınız. Özgür olmadığınız için malla mülkle ilişkiniz de sağlıklı bir biçimde olmadı. Ama şimdi yeni bir hayata gidiyorsunuz. Medine'ye hicret etmek üzeresiniz. Orada devletinizi kuracak, orada inancınızı hayata geçireceksiniz. Özgürce bir hayata kavuşacaksınız ve malla mülkle ilişkileriniz olacak. Aman ha dikkat edin, malla mülkle ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın demek üzere Rabbimiz işte bu suresini indiriyordu. Bir ayet grubunun ya da bir surenin iyi anlaşılabilmesi için o surenin konumunun belirlenmesi şarttır. Konum ile kastettiğim de zaman ve mekan boyutunun bilinmesi şarttır. Zaman boyutunu az evvel söyledim. Bu sure Mekke'nin son dönemlerinde nazil olmuş dedim. Bir de surenin mekan boyutunu söyleyeyim. Kitabımızda nereye yerleştirilmiş bu sure? İnfitar suresi ile İnşikak suresinin arasına yerleştirilmiş. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla gözlerini kıyametle zinetlendirmek isteyen kişi, kıyameti gözleriyle görmek isteyen kişi İnfitar ve İnşikak surelerini okusun buyurur sevgili Peygamberimiz. Çünkü İnfitar ve İnşikak sureleri kıyameti bütün dehşetiyle insanların gözlerinin önüne seren iki suredir. Bu iki surenin arasına bu Mutaffifin suresi yerleştirildiğine göre bununla da Allah şunu söylemektedir. Ey kullarım! Aman ha malla mülkle ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Değilse bir kıyamet sizi beklemektedir. Bir sorgulama sizi beklemektedir. İşte bu uyarıyı yapmak üzere Rabbimiz kitabımızın bu bölümüne bu suresini yerleştirivermiş. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Veylün lil mutaffifin. Veyl olsun mutaffifine. Veyl kelimesi kitabımızda kafirler için de kullanılmış, müminler için de kullanılmış. Kafirler için kullanıldığında ayrı bir manaya, müminler için kullanıldığında da ayrı bir manaya gelmektedir. Bu veil ifadesi. Müslümanlar için kullanıldığı yerlerde yazıklar olsun, yuh olsun, ben bunu size yakıştıramadım, keşke yapmasaydınız gibi bir anlam ifade ederken, burada olduğu gibi kafirler için kullanıldığı zaman da cehennemin veil derekesine gidesiceler, cehennemin veil derekesini boyluyasıcalar anlamına bir beddua anlamı içermektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde başlayan bir başka sure daha var. Veylun likulli humezetin lümeze. Veyl olsun mal biriktiren, biriktirdiği mal ile saygınlık kazanmaya çalışan, ebedi kalacakmış gibi mal ile saygınlık kazanmaya çalışan ve kendisi gibi mal biriktiremediği için, kendisi gibi dünyayı kıble edinmediği için fakir Müslümanlara tepeden bakan, göz kaş işaretleriyle, bıyık burun işaretleriyle, el kol işaretleriyle Müslümanlarla alay eden kimselere veyl olsun diyordu ya o sure. Bakın burada da aynı ifadeyle Rabbimiz söze başlıyor. Veylün lil mutaffifin. Mutaffifine veyl olsun. Kimmiş onlar? Ellezine izektalu alen nasi yestevfun. İnsanlardan kendisine bir şeyler almak üzere ölçüp tartarken tam eksiksiz ölçüp tartan ama ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun, kendisi insanlara bir şeyler ödemek üzere ölçüp tartarken eksik ölçüp tartan kimselere veyl olsun. İşte mutaffifin oymuş. Eskiden şinik havayı gibi ölçek aletleri vardı. Buğday ölçüp verirken, kendisine almak üzere ölçerken ölçeğin şöyle üstünden götürürmüş elini, ama başkalarına ödemek üzere ölçerken de şöyle aşağıdan daldırır. Yani eksikten yana, eksiltmeden yana bir ölçmeyi tercih edermiş. Tıpkı nalıncı keseri gibi hep menfaatine ölçüp tartan kişi mutaffifindir. İşte öylelerine veyl olsun. Ya da borçlu konumdayken farklı, alacaklı konumdayken farklı davranan kimselere veyl olsun. Alacaklı konumdayken karşısındakinin ümüğünü sıkan, tepesine binen, zorla alacağını tahsil eden ama borcunu ödemeye gelince karşısındakine zulmeden, ödemeyen, savsaklayan kimseye veyl olsun. Ya da alıcı konumdayken farklı, satıcı konumdayken farklı davranan kimselere veyl olsun. Bir malı kendisi alıyorsa o malı kötüleyen beş para etmez. Çizik, modası geçmiş, eskimiş filan yerde işte şu fiyata diye malı kötüleyen ama aynı malı kendisi satıcı konumundayken de onda olmayan bir yığın özelliklerle o malı övmeye kalkışan kimseye veyl olsun. Ya da İnsanlardan kendisine görev beklerken tam ama kendisinin insanlara karşı sorumluluğu gündeme gelince hep eksikten yana, eksiltmeden yana olanlara veyl olsun. Mesela hanımından kendisine itaat beklerken tam eksiksiz ama kendisinin hanımına karşı görevleri söz konusu olunca hep eksikten yana, eksiltmeden yana olanlara veyl olsun. Ya da çocuklarından, hanımından Allah'a itaat beklerken tam, eksiksiz ama kendisinin aynı Allah'a kulluğu, sorumlulukları söz konusu olunca hep eksikten yana, eksiltmeden yana olanlara veyl olsun. Evinin yıkılması söz konusu olunca imar arayan ama evinin yapılması söz konusu olunca imara yanaşmayan, imar aramayan kimseye veyl olsun. Ya da bir başka manasını söyleyip geçeyim. İnsanlara duyurduğu din farklı, kendisine uyguladığı din farklı olan kimselere veyl olsun. Adam kürsüde vaaz ediyormuş. Diyormuş ki ey cemaat, aman hanımlarınızı, kızlarınızı şu kıyafetle sokağa salmayın. El alemin ayakları altında, gözleri önünde onların namuslarını, iffetlerini payumal etmeyin diyormuş. Cemaatten birisi demiş ki hocam sizin hanımı da görüyoruz, sizin kızı da görüyoruz sokakta deyince canım hasbaya yakışmıyor da değil diyormuş. Hasbaya yakışıyor yani diyormuş. E canım senin hasbaya yakışıyorsa bizim hasbaya da yakışır. İnsanlara dini anlatırken farklı, aynı ayetleri kendisine uygularken farklı davranan kimselere veil olsun. Bakara suresinde 2. sayfada münafıklar anlatılıyordu. Allah orada diyor ki bakın ateş yakan, yaktığı ateşle çevresini aydınlatan ama kendisi karanlıkta kalan kimse münafıktır. İşte şu anda ben ateş yakıyorum. Benim yaktığım bu ateşle sizler aydınlanıyorsunuz. Ruhunuz aydınlanıyor, gözünüz, gönlünüz aydınlanıyor. Allah'ın ayetleriyle bilgileniyorsunuz, imanlarınız artıyor. Ama aynı ayetleri kendime uygulamam ve duyurmam konusunda nötr davranırsam, ateş yakan, yaktığı ateşle çevresini aydınlatan ama kendisi karanlıkta kalan bir kimse olurum, Allah korusun. İşte burada anlatılan da o. Ama bütün bu anlamların yanında bir anlamı var ki bu ayeti kerimenin malla mülkle ilişkisini Allah'ın istediği biçimde ayarlamayan, tertemiz mallarını kirleten kimselere veil olsun. Zaten bu sure insanların ekonomik anlayışlarını düzeltmek için gelmiş bir suredir. Bakıyoruz kitabımızda mesela Medyen toplumu var Kur'an'da. Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu. Önceki derslerimizde okumuştuk ama yıllar geçti unuttunuz. Bir daha hatırlatayım. Allah Medyen halkını öyle bir coğrafyada yerleştirmiş ki tüm kervanların kesiştiği bir yol, ticaret kervanlarının kesiştiği bir yerde, bir merkezde yerleştirmiş. Böylece gelip geçen kervanlar nema bırakıyor. Çok zengin bir toplum. Ama huy bu ya, altın ve gümüş paraların kenarlarından makaslarla kırpıyorlar. Bir gram, yarım gram neyse eksik ödüyorlarmış insanların paralarını. Tıpkı şimdi enflasyon denen bir canavarın, görünmeyen bir canavarın bizim ceplerimize el atıp bizim paralarımızın değerini düşürdüğü, alım gücünü düşürdüğü gibi o günde Medyen toplumu böyle yapıyormuş. Şuayb Aleyhisselam dedi ki, ey kavmim yapmayın etmeyin. Allah sizi çok değerli bir coğrafyada yerleştirmiş. Ticaret kervanlarının kesiştiği bir coğrafyadasınız. Malınız, mülkünüz de çok. Her biriniz yata gitseniz yedi sülalenizi besleyecek kadar da malınız var. Ama yine de harama meylediyor. Yine de insanların mallarını eksik ödüyorsunuz. Paralarının kenarından kırpıyorsunuz deyince toplum isyan etmiş Şuayb Aleyhisselam'a ve ekonomik bozukluğu sebebiyle Allah korusun o toplum yok olup gitmiş. İşte bu suresinde Rabbimiz biz Müslümanları uyarıyor. Sonra diyor ki bakın اَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Böyle yapanlar, böyle düşünenler, tertemiz paralarını kirletenler, yamukluk yapanlar, haramlara meyledenler, büyük bir günde dirilecekleri konusunda bir zan da mı taşınıyorlar? Yani tamam anlaşıldı diyor Allah, bunlar ahirete inanmıyorlar da zan da mı taşımıyorlar? Yani binde bir ihtimal de mi vermiyorlar? Yahu biz yarın dirilirsek ne yaparız, ne ederiz? Allah huzurunda nasıl hesap veririz diye zerre kadar bir zan da mı etmiyorlar? Bir ihtimal de mi vermiyorlar? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Halbuki o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda kıyamda dururlar. Mahkeme-i Kübra'da. Hesap vermek üzere o gün insanlar kıyamda dururlar. Peygamber Efendimizin bir hadisiyle söyleyecek olursak, bir kişi diyor, şu üç şeyin hesabını vermedikçe bir adım bile atamaz, bir karış bile Mahkeme-i Kübra'dan ayrılıp cennete gidemez. Şu üç şeyin hesabını vermedikçe. Bir, malını nereden kazandın, nerede harcadın? Kazandığın yerler meşru muydu? Harcadığın yerler meşru muydu? Bunun cevabını vermek zorundaymış bir kul. İki, ne öğrendin? Öğrendiğin ilmin ile bir ömürde hangi amelleri işledin? Üç, ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın? Bu üç sorunun cevabını vermedikçe diyor Peygamber Efendimiz, bir kişi Mahkeme-i Kübra'dan bir santim bile ayrılamayacak, bir adım bile cennete adımını atamayacak. Kella, hayır hayır, vazgeçin bu tavırlarınızdan, değiştirin bu anlayışlarınızı. İnne kitabel fuccari lefisi cin. Fuccarın kütüğü, fuccarın sicili, kaydı siccindedir. Fuccar kim? Facir, günahkar demek. Fuccar ise günahı huy edinmiş. Günah onun vazgeçilmez unsuru olmuş. Yani gırtlağına kadar günah bataklığına batmış bir kişiye fuccar denir. İşte fuccarın dosyası, fuccarın kütüğü ve sicili siccindedir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّنِ Siccinin ne olduğunu sen bilebilir misin ey peygamberim? Sen nereden bileceksin ey peygamber, ey Müslüman? Dinle onu sana ben anlatayım. Kitabun merkum, o rakamlanmış, tescillenmiş, kaydedilmiş bir yazgıdır ve cehennemdedir. Ya Rabbi sen bizi koru. Veylun yevme izin lil mukezzibin. Veyl olsun o gün yalan sayanlara. Veyl olsun o gün Allah hakkında yalan söyleyenlere. Allah hayata karışmaz. Allah vahiy göndermez. Allah bizden kulluk istemez. Allah bizi yaratmış, buyurun keyfinize göre bir hayat yaşayın demiş. Ne elçi seçip göndermiş, ne de bize bir din, bir hayat programı, bir kitap göndermiş. Bu Allah hakkında söylenmiş bir yalandır. Ya da adam diyor ki açın okuyun Kur'an'ı, Allah da demokrasiden yanadır. Allah da laikliği önermektedir. Allah da böyle bir kıyafetten yanadır. Allah da böyle müşrik bir eğitim sisteminden yanadır. Allah da böyle bir hukuktan yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Allah da böyle bir düğün modelinden yanadır. Haşa. Allah'ın dediklerini demediği, demediklerini de dedi pozisyonunda insanlara sunarak Allah hakkında yalan söyleyenler. Din hakkında dini tanımadıkları halde yalan söyleyenler. Kitap hakkında kitap böyle okunur. Kitap böyle anlaşılır. Kitabın bizim hayatımızdaki misyonu şuraya kadardır diyerek kitabı tanımadıkları halde kitap konusunda yalan söyleyenler. Peygamber bir posta memurudur. O Allah'ın kitabını bize ulaştırmış ve misyonu bitmiştir. Onun bizim hayatımızda başka bir varlığı, başka bir rolü yoktur diyenler. Peygamberi tanımadıkları halde peygamber hakkında yalan söyleyenler. Bir de اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ Din gününü, deyn gününü yalanlayanlar. Deyn borç demektir Arapçada. Din günü de borç ödeme günü. Yani iyilerin iyiliklerinin mükafatı olarak yukarıdan cennete uçup gidecekleri, kötülerin de kötülüklerinin cezası olarak aşağıdan akıp cehenneme dolacakları bir güne din günü denir. İşte o günü yalanlayanlar, yok farz edenler. Peki din gününü, kıyamet gününü, hesap kitap gününü kim yalanlarmış? وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ O günü ancak her bir mütecaviz, zorba ve de günahkar, günah programı olan, yani günaha batmış insanlar, önlerinde günah programı olan insanlar, vebal yüklenenler, günah yüklenenler, kendilerini cehenneme sürükledikleri gibi çevrelerindeki Allah kullarını da cehenneme götürme kavgası verenler, işte din gününü, ahiret gününü, hesap kitap gününü ancak bunlar yalanlarmış. Önceki derslerimizde de söyledim. Yani hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşayanlar, hesabı zor ödenecek bir hayat yaşayanlar, öldürenler, gasp edenler, hırsızlar, katiller, zaniler, içkiciler, ayyaşlar, kafirler, müşrikler, yani hesabı zor ödenecek bir hayat yaşayanlar, işte dirilişi inkar ederler, ahireti yalan sayanlar. İza tutla aleyhi ayetuna qala esatirul evvelin. Böylelerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman derler ki bu esatirul evvelin. Yani ahiret gününü, kıyamet gününü yalan sayan kimselere diyor Rabbimiz. Bizim ayetlerimiz okunduğu zaman derler ki bunlar esatirul evvelindir. Yani eskilerin masalıdır. Eskimiş şeyler bunlar. Tarihin çöplüğüne atılmış gitmiş şeyler. Bu kitap eskimiş bir kitaptır. Tamam. Eskiden bu kitap işe yaramış. Bir dönem insanlar boşmuş, zamanlar varmış. Bu kitapla ilgilenme fırsatı bulmuşlar. Ama şu anda ilişkiler öylesine girift bir hale geldi ki Mümkün değil bu devirde bu kitabı okuyacak zamanımız yoktur. Ya da bu kitap bugünün problemlerine çözüm getirebilecek özellikte bir kitap değildir. Tamam, bir zamanlar insanların hayatını bu kitap düzenlemiş ama artık tarihe mal olmuş gitmiştir. Bugün bilimlerimiz var, pozitif bilimlerimiz var. Pozitif bilimlerimizin çözemediği bir problem kalmadı. Artık bugün bizim Allah'ın kitabına da onun pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine de ihtiyacımız kalmadı diyenler aynı şeyi söylüyorlar. Ya da Allah korusun, kimi Müslümanlar diyorlar ki, efendim bu kitabı Ebu Bekir Efendimiz anlamış, tamam. Ömer Efendimiz anlamış, İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendilerimiz anlamış. Biz sahabe değiliz ki, biz müçtehit değiliz ki, biz tabi'in değiliz ki bu kitabı anlayabilelim. Biz bugün bu kitabı kesinlikle anlayamayız diyenler, aynı sözü söyleyenler. Ya da bu kitap Hicri 2. asırda fıkha dökülmüştür. Fıkhi kalıplara aktarılmıştır. Fıkha dökülmüştür. Artık bu kitabın özü fıkha aktarılmış, posası kalmıştır. Artık şu anda bu kitabı yeniden anlamaya çalışmamızın, bu kitap üzerinde yeniden kafa yormamızın, bu kitabı yeniden kavramaya çalışmamızın bir anlamı yoktur. Çünkü yeni bir içtihat yapamayacağımıza göre, yeni bir fıkhi mesele ortaya koyamayacağımıza göre, bu kitap da Hicri 2. asırda fıkhi kalıplara döküldüğüne göre bize düşen işte mübarek gecelerde birkaç sayfa okuyup ölülerimizin ruhuna bağışlamaktır. Ayrıca bu kitabı yeniden anlamaya, kavramaya çalışmamızın hiçbir anlamı yoktur diyenler de aynı naneyi yiyenlerdir. Evet, geçmişler bu kitabı anlamıştır. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, tamam. İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendilerimiz, tamam. Müçtehit imamlarımız anlamıştır, tamam. Ama onların bu kitabı dönemlerinde anlamış olmaları bizim sorumluluğumuzu bitirmez ki. Biz de bugün anlamak zorundayız. Ama bugün bu kitabı anlamaya çalışırken geçmişi tümüyle silerek, kimileri öyle diyorlar, geçmiş bizim için ayak bağıdır. Onların hepsini bir kenara atacağız. Salt aklımızla önümüze Kur'an'ı koyacağız. Ne anladıysak öylece iman edeceğiz, öylece amele dönüştüreceğiz. Bu da yanlış. Geçmişi tümüyle silmek de yanlış. Tümüyle geçmişe teslim olmak da yanlış. Öyleyse biz bugün bu kitabı anlamak zorundayız. Anlayabildiğimiz kadarıyla anlamak zorundayız. Ama bu kitabı anlarken de bizden önce bu kitabı anlayan bütün seleflerimize ulaşabildiğimiz her birerine müracaat etmek kaydı şartıyla. Peygamber Efendimiz bu ayeti nasıl anlamış? Sahabe-i kiram efendilerimiz ne demiş bu ayetle alakalı? Tabi'in nasıl anlamış? Müçtehit imamlarımız nasıl anlamış? Selef alimlerimiz bu kitabı, bu ayeti nasıl anlamış? Biz bu kitabı anlarken onlara da müracaat ederek yeniden bugün bu kitabı anlamak zorundayız. Ne tümüyle geçmişe teslim türünde bir ifrat, ne de tümüyle geçmiş kültürü yok etmek, silip bir kenara atmak türünde bir tefrit de caiz değil. Evet, böylelerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman diyor Rabbimiz, derler ki bu eskilerin masalı, eskimiş şeyler, eskide, tarihte kalmış şeyler. Kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Hayır hayır diyor Allah. İşledikleri günahlar sebebiyle, işledikleri naneler sebebiyle onların kalpleri kararmıştır. Onların kalpleri paslanmıştır. Kalplerinin anlama, kavrama özelliği kalmamıştır. Ama işledikleri günahlar sebebiyle, takındıkları, Kur'an'a karşı takındıkları nötr tavırları sebebiyle onların kalpleri paslanmıştır. Duyma ve duygulanma özellikleri bitmiştir. Fakat bima kanu yeksibun, kendi işledikleri sebebiyle, kendi tercihleri sebebiyle. Bunu Peygamber Efendimizin bir hadisiyle anlamaya çalışıyoruz bu ayeti. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kişi bir günah işler, onun kalbine siyah bir leke konur. Eğer tevbe etmezse o leke orada kalır. Sonra bir günah daha, bir leke daha, bir günah, bir leke, bir günah, bir leke derken o adamın kalbi günah lekeleriyle bir kılıf gibi örülür, duymaz ve duygulanmaz hale gelir, o kalbe bilgi sızmaz hale gelir, Allah da o kalbin üstüne mührünü basıverir. İşte bitti. Kim sebebiyle basıldı? Kendi tercihi sebebiyle. Yoksa Allah durup dururken kimsenin kalbini mühürlemez. Böyle bir şey Allah yapmaz. Kimileri diyorlar ki Efendim sen kalbe bak kalbe. Namaz kılmasak da bizim kalbimiz temizdir. İçki içsek de, zina içsek de, örtünmesek de, Müslümanca bir hayat yaşamasak da sen kalbe bak kalbe diyor, bizim kalbimiz temiz. Adamın kalbi pro sabunuyla yıkanmış. Tertemiz. Peki peygamberim ne diyor? Bakın peygamberim diyor ki bir kap içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Eğer bir kalpte iman varsa o dışa amel olarak, iman olarak o kalp onu sızdırır. Bunu biraz daha şöyle anlayabileceğimiz bir örnekle anlatırsam inşallah biraz daha net anlaşılır. Bakın bir kalbe 10 litre tertemiz kan koyun. Eğer kalp o kanı tüm azalara pompalarsa, yani kan sürekli devir daim yaparsa, o kan duruluğunu korur, temizliğini korur, varlığını korur. Ama kalbe hapsedilen o kanı kalp tüm azalara pompalamazsa, durağan bir konuma geçerse, 2 saat sonra o kan pıhtılaşır, donar ve işlevi biter. Artık o kalpte kan yoktur. İman da böyle. Bir insanın kalbinde diyelim ki 10 kilo iman var. Anlayasınız diye söylüyorum. 10 kilo iman var. Eğer kalp o imanı tüm azalara pompalarsa, mesela adamın eli bir kadının elini sıkmaya giderken hemen çekebilirse, yani kalp imanı ele pompalarsa, elde o iman kendini gösterirse, adamın gözü bir harama bakmak üzereyken hemen kalp gözüne kan iman pompalar, böylece hemen gözünü aşağı indirebilirse, adamın ayakları bir harama doğru giderken kalp hemen ayaklarına imanı pompalar, harama gitmekten engellerse, eğer adamın tenasül uzvu bir zinaya doğru gitmek üzereyken kalp hemen o uzva iman pompalar, o işten vazgeçebilirse, işte o kalpte iman vardır. Durudur, sağlamdır, temizdir. Eğer bir kalbe 10 kilogram iman koysanız ama o iman vicdanlara hapsedilmiş, kalplere hapsedilmiş bir iman olur da amel olarak azalara yansımazsa, tıpkı 10 litre bir kan kalp tarafından organlara pompalanmayınca nasıl 2 saat içinde pıhtılaşır, kokar, ekşir ve kan olma özelliğini kaybederse, iman da amele dönüşmezse iman özelliğini kaybeder. Bakın Allah diyor ki işledikleri günahlar sebebiyle onların kalpleri artık anlamaz, duymaz, duygulanmaz hale gelmiştir. Kella, hayır hayır. İnnehum an rabbihim yevme izin le mahcubun. Böyleleri kıyamet günü Allah ile, Rableri ile hicaplanırlar. Yani Allah onlarla kendi arasına bir perde çekiverir. Yani onlar Allah'tan mahrum edilir. Yani onlar Allah'ı göremez. Yani onlar cennete giremez. Allah nerede görülecek? Cennette görülecek. Bakın, bunlar cennete giremeyecekler ve Allah'la hicaplanacaklar. Allah bunlarla kendi arasına bir perde koyacak. Böylece bunlar Allah'ı göremeyecekler. Müslümanlar, Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyelim, ayın 14'ünü oturdukları yerden seyredermiş gibi yarın cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredecekler. İtişip kakışmadan, ızdıhama filan gerek kalmadan, işte şu anda otururken nasıl hilali, nasıl güneşi seyrediyorsunuz, cennette Allah'ın cemalini inşallah seyredeceğiz. Ama böyleleri hicaplanacaklar. Yani bunlar cennete giremeyecekler. Thumma yuqalu, onlara denecek ki hazellezî kuntum bihi tukezzibun. İşte sizin thumma innahum lasalul cahim. Sonra onlar cehenneme atılacak, cehenneme yaslanı verecek ve sonra denecek ki onlara, işte sizin yalanlayıp durduğunuz, yalan sayıp durduğunuz cehennem. Yok diyordunuz, yalan diyordunuz, hikaye diyordunuz. Cehennem mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Birileri uydurmuş, aslı yok. İnsanları işte şu şu şu eylemlerden sakındırmak için birileri uydurmuş. Cennet de yok, cehennem de yok diyordunuz. Hadi bakalım, işte yalanladığınız cehennem. Bir bakın bakalım, var mıymış yok muymuş. Kella inne kitabel ebrari lefi illiyim. Yukarıda füccarın kütüğünü anlatmıştı Rabbimiz. Bakın burada da ebrar olanlar, bir sahipleri, takva sahipleri, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk edenler, Müslümanca bir hayat yaşayanlar, ki onlar ebrardır. Geçen haftaki dersimizde de buna benzer bir ayet geçmişti. Bakara suresinin 177. ayeti Ebrar'ın özelliklerini çok güzel anlatır demiştim. Bir daha söyleyeyim. O ayete bakarsınız. Ebrar olanlar lefî illiyyin. Onlar da yücelerin yücesindedirler. İlliyyindedirler. Ve mâ edrâke mâ illiyyun. İlliyyunun ne olduğunu sen bilir misin ey peygamberim? Siz nereden bileceksiniz ey Müslümanlar? Dinleyin onu size ben anlatayım. Kitabun margum. Rakamlanmış, tescillenmiş bir yazgıdır, bir kitaptır ki yüceler yücesinde ve onlar cennettedirler. Yani ebrar cennettedir. Yeşheduhul mukarrabun, onların amellerine mukarrabun melekler şahittir. Zaten o amellerin yazılışına Müslümanlar dünyada ebrar güzel güzel ameller işledi, müttakice bir hayat yaşadı. Onun defterindeki amellerine mukarrabun melekler şahittir. Ya da onun gideceği makama, yani o illiyun denen yüce cennet makamlarına o mukarrabun melekler şahittirler. İnnel ebrara lefi naim. Ebrar nimet içindedir. Naim cennetindedir onlar. Alel eraiki yandurun. Koltuklarına kurulmuş olarak çevrelerini seyrederler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müslümanlar, cennetlik Müslümanlar koltuklarına kurulmuş olarak etraflarındaki Allah nimetlerini seyrederler. Çevrelerindeki Allah ayetlerini seyrederler. Ya da cehennem gözlerinin önüne kadar getirilmiş, cehennemde işkence çeken insanları seyrederler. Nasıl? Alel eraiki yandurun. Koltuklarına kurulmuş olarak. Erike Arapçada koltuk demek, eraik de onun çoğuludur. Koltuklarına kurulmuş olarak. Bu koltuk kelimesi Kur'an'da sıkça geçer. Koltuk deyince benim aklıma şunlar gelir. Kimi Müslümanların bürolarına gidiyorum, evlerine gidiyorum. Adamlar bakan olmak istediler, olamadılar. Dekan olmak istediler, olamadılar. Müdür olmak istediler, genel müdür olmak istediler, olamadılar. O makamlara oturamadılar ya, onun acısını çıkarmak için bürolarına öyle lüks koltuklar yerleştirmişler ki, evlerine öyle görkemli koltuklar yerleştirmişler ki, ne yapsın adamlar ya? Bakan olamadılar, dekan olamadılar, müdür olamadılar. Bunun acısını çıkarmak için evlerine, bürolarına çok lüks koltuklar koyuyorlar. İnanın öyle koltuklar gördüm ki Fatih'in bile hayattayken öyle bir koltuğu olmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman bile inanın öyle bir koltuğa oturmamıştır. Çok lüks koltuklar. Peki yani koltuğa oturmak haram mı? Hayır, hayır. Müslümanların bürolarına gittiğimde ben de oturdum. Evlerine gittiğimde o koltuklara ben de oturdum ama bunu hedef bilmek kötü. Koltuğa oturmak haram değil ama onu hedef bilmek kötü. Hani şöyle bir şey aklıma geliyor. Acaba bu koltuklara oturanlar, bu tür koltukları hedef bilenler öbür tarafta cennetteki koltukları kaybedecekler mi ki? Onu bilmem de şunu kesin biliyorum. Dünyada harama uçkur çözenler tevbe etmeden gitmişlerse cennetteki hurileri, cennetteki kılmanları kaybediyorlar. Bunu kesin biliyorum. Dünyada şarap içenler eğer tevbe etmeden içki üzerine ölüp gitmişlerse cennetteki o süt ırmaklarını, şarap ırmaklarını kaybedecekler. Veya mesela bir adam soğuk suyu hedeflemiş, hanımı bir kerecik buzdolabına soğuk su koymadı diye kıyameti koparanlar. Yani soğuk suyu hedefleyenler, Allahu alem öbür taraftaki soğuk suları kaybedecekler. Soğuk suyu içmek haram değil. Önünüze soğuk da geldiği için, sıcak da geldiği için onu hedef bilmezseniz, ha problem yok ama koltukları hedefleyenler, Allah korusun, öyle bir hayat yaşayanlar, sanki öbür taraftaki koltukları kaybedecekler gibi geliyor bana. Çünkü Allah diyor ki Kur'an'ın bir ayetinde, اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Sizler dünya hayatında tüm tayyibatınızı yediniz bitirdiniz. Tüm kazancınızı dünyada yediniz bitirdiniz. Yahu her şeyi yemeden, her şeyden istifade etmeden yana bir tavır almamızın ne anlamı var? Onlar koltuklarına kurulmuş olarak cennette etraflarını seyrederler emniyet içinde, güven içinde. Tarifu fi vucuhihim nadraten naim. Ey peygamberim, sen onları yüzlerindeki nimet pırıltısından tanırsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müslümanlar, cennetlik Müslümanlar, nimet icra oldukları yüzlerinden, gözlerinden dökülecekmiş. Hep güler yüzlü, hep neşeli. Çünkü sıkıntı bitti, endişe bitti, işkenceler bitti, alaylar bitti, hakaretler bitti, namaz bitti, oruç bitti, cihat bitti, tebliğ bitti, her şey bitti, eğlence başladı. Ve orada sen onları yüzlerindeki nimetin pırıltısından tanırsın ey peygamber. Parıl parıl yüzleri aydınlıktır onların. Nimet icredir onlar. Yani nimet onların her hallerinden dökülmektedir. Yuskavne min rahikin mahtum. Onlara rahik isimli kapalı mühürlü bir içki sunulur. Allah Allah. Rahik diye bir şarap sunulacakmış cennetlik Müslümanlara. Mahtum ama kapalı, mühürlü. İsim neydi? Mehmet Efendi'ye ait. Zata mahsus. Kimse içemez. Üstünde bir mühür var. Mehmet Efendi'ye ait. Hasan'a ait, Ali'ye ait, Osman'a ait. Kimse içemiyor. Zata mahsus bir içki sunulur diyor Allah. Allah Allah. Hıtamuhu misk. Ya onun mühürü miskendir. O içkinin üstündeki mühür misktendir. Ya da hıtam sonu demek, içkiyi içtikten sonra insanın ağzında misk kokusuna benzer bir koku bırakacakmış. Kekremsi, acı filan bir tat değil. Sanki misk kokusu, misk tadı ağızda bırakacak bir içki. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisun. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bakın ne güzel söyledi Allah. Yarışanlar bu cennet için yarışsınlar. Ey Müslümanlar, bir daire daha, bir apartman daha, bir koltuk daha, bir diploma daha, arabanın bir modeli daha, bir milyar daha, bir arsa daha, onlar için yarışmayın. Çünkü onların hepsi dünyada kalır. Yarışanlar kalıcı olan bir cennet için yarışsınlar. Buyurun, yarışmaya değen budur. Hani öyle diyor Müslümanlar, aman büyüyelim, aman çıtayı büyük tutalım. Aman holdingleşelim. Ne kadar da büyürseniz büyüyün, ne kadar da çıtayı büyük tutarsanız tutun, nihayet bir gün öleceksiniz. Ve bu dünyada en büyük çıta cennettir, unutmayın. Bu dünyada en büyük hedef cennettir, unutmayın. Öyleyse ey Müslümanlar, çoluk çocuğunuzu bu işe yatırım yapın. Evinizi, atınızı, arabanızı, imkanınızı, fırsatınızı, kafanızdaki bilginizi, zamanınızı, her şeyinizi cennete yatırım yapın. Cennete sahi edin. Cennet adına yarış yapın. Yarışmaya değen işte budur. Şöyle bir cümle söyleyeyim. Sevgili peygamberimiz buyururlar ki, endişe kişinin dinidir. Bakın, endişeniz neyse, sizinle birlikte yatağa girip çıkan en büyük derdiniz, en büyük endişeniz neyse, dininiz de oymuş. En çok neyi dert ediniyorsunuz? Diplomayı mı, parayı mı, kadını mı, içkiyi mi, dünyayı mı, apartmanı, evi, arsayı, parayı, pulu, markı, doları mı, altını, gümüşü mü? Sizin dininiz odur. Cenneti mi endişe ediyorsunuz? Sizinle birlikte yatağa girip çıkan en birincil endişeniz, en büyük derdiniz cennet mi, Allah'ın rızası mı? İşte sizin dininiz odur. Endişeniz dininizdir diyor Peygamberimiz. Unutmayın. Endişeniz dininizdir. Ve mizacuhu min teslim. Şimdi rahik denen bir içki sunuldu. Arkasından da diyor ki bakın, onun karışımı da teslimdir. Ve mizacuhu min teslim. O rahik denen içkiye teslim denen bir katkı içki daha karıştırılacakmış. Ben ömrümde hiç içki içmedim. Allah göstermesin. Hiçbirimize de. Ama dünyada kokteyl filan yapıyorlarmış. Bir içkiye başka bir içkiyi karıştırıp bir şeyler yapıyorlarmış. Biraz daha herhalde kendi zıkkımlanasıcalar, biraz daha keyiflerini artırmak için öyle yapıyorlarmış. Allah da diyor ki bakın, rahik denen bir içki sundu ya biz kullarına. Ve mizacuhu min teslim. Onun bir de karışımı varmış, katkı maddesi varmış. O da teslim denen bir başka içki. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. Mukarrabun olanlar saf teslimden içerler. Allah Allah. Bakın, mukarrabun olanlar, öncüler var ya, iman konusunda en önde olanlar. takva konusunda en önde olanlar, cihatta en önde olanlar, ilimde, tebliğde en önde olanlar, edepte, iffette, hayada en önde olanlar var ya, işte onlar mukarrabundur. Allah'ın ben onları huzuruma aldım dedikleri, bendensiniz dedikleri var ya, o mukarrabun tesnim denen o katkı şarabından saf içerlermiş. Ama normal Müslümanlar saf içemezlermiş de rahik denen içkiye ondan az biraz karıştırırlarmış. Keşke mukarrabun olsak da o teslimden saf saf içebilsek, hiç olmazsa onu yapamazsak bile Rabbim bizi ashabul yeminden kılsın da inşallah rahik denen o içkiye teslim denen şarabı az biraz karıştırma imkanımız olsun. İnnel mücrim, innellezine ecramu, şu günahkarlar, şu kafirler, şu suçlular, şu cürüm sahipleri var ya, kanu minellezine amenu yadhakun, onlar dünyada Müslümanlara gülüyorlardı. Niye gülüyorlardı? Birkaç sebeple. Bir tanesi, Müslümanlar kendileri gibi dünyacı olmadığı için, Müslümanlar kendileri gibi kapitalist olmadığı için, Müslümanlar onlar gibi dünyayı kıbleleştirmediği için, dünyayı hedef bilmediği için Müslümanlar onlar kadar mal mülk toplayamadılar dünyada. İşte kafirler, zalimler, mücrimler, mal mülk toplayanlar malsız ve mülksüz Müslümanlara bakıp gülüyorlarmış. Şunlara bakın, enayilere. Bunlar gariban, bunlar zaten zenginliği filan, paranın değerini filan bilmez ki bunlar. Bunlar enayi, bunlar ağzının tadını bilmeyen enayi bunlar. Ne kadından anlarlar, ne şaraptan anlarlar, ne müzikten, ne danstan, ne zinadan. Çevrelerinde bir yığın kadın kız var, bir haram tutturmuşlar, istifade cihetine gitmiyorlar. Bir oruç tutturmuşlar, akşama kadar yemeden içmeden kendilerine işkence ediyorlar. Bir cennet tutturmuşlar, var mı yok mu belli bile değil. O cennet hatırına kendilerini bir yığın nimetten, kendilerine göre nimet tabii, bir yığın zevkten mahrum ediyorlar diye Müslümanlara gülüyor hainler. Gülsünler bakalım. Allah ne diyor bakın. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Onlar Müslümanlara yolda sokakta uğradıkları zaman bıyık burun işaretleriyle, göz kaş işaretleriyle, enayilere bakın, enayilere. Bunlar ağzının tadını bilmeyen, hayrını şerrini bilmeyen, aklı hiçbir şeye ermeyen enayi bunlar diye gülüyorlar, alay ediyorlar. Amma ve izen kalabu ila ehlihimun kalabu fekihim, kendi ailelerine, ehillerine, kendileri gibi düşünen kafirlerin yanlarına uğradıkları zaman, mesela Amerika'ya gittikleri ya da İsrail'e gittikleri ya da İngiltere'ye gittikleri zaman, neyse kafirlerle, dostlarıyla kafa kafaya verdikleri zaman da biz bu Müslümanlarla alay ediyoruz, bu enayilerle alay ediyoruz diye kendilerinin doğru yolda olduğunu iddia ederek güven içinde, sevinç içinde bir hayat yaşıyorlar. وَاِذَا رَأَوْهُمْ Onlar Müslümanları gördükleri zaman قَالُوا derler ki اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَضَالُونَ Bunlar sapıklar, bunlar yolsuzlar. Bunlar usul bilmezler, bunlar yol yordan bilmezler, bunlar zevk ne, bunlar eğlence ne bilmezler diyorlar. Bakın şu andaki kafirler aslında cehennemi yaşıyorlar. Evet, bir takım mahrumiyetler çekiyoruz. Mesela içki. Allah'ın binlerce yarattığı meşrubat var. Ne olacak, bir tek şarabı içmeyince bir eksiğimiz mi var? Hayır hayır. Meşru dairede biz de evleniyoruz. Bir kadın nimetinden, bir koca nimetinden biz de istifade ediyoruz. Namaz kılıyoruz, Müslümanca bir hayat yaşıyoruz ama onlar bizim hayatımızı zehir zindan olarak görüyorlar. Halbuki ben onların hayatını bilirim. Onların hayatına hayat bile denmez. Ben bir süre Almanya'da kaldığım için biliyorum. Üstünden kaçırdığı erkekleri, altından kaçırdığı kadınlarıyla çok rezil bir hayatın içine gelip çatmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir adam bir sene, iki sene, üç sene, beş sene bir kadınla birlikte olmuş. Birbirine katılıp karışmışlar, sevmişler, sevilmişler. Sonra sokakta gezerken bir başkasının kolunda görmüş. Ya insan ölür be. İnsanda bir onur olur ya. Kadın onu aldatıyor, o karısını aldatıyor. Böyle bir olay bir Müslüman hayatında 2-3 sefer yaşasa inan dayanamaz ölür. Ama her gün, her gün o hainler birbirlerini aldatıyorlar. Buna da hayat diyorlar. Sanki Müslümanları zevksiz ya da İşte insanca bir yaşamadan uzak görmeye çalışıyorlar. Halbuki kendileri sapıklar. Allah diyor ki bakın. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Halbuki onlar Müslümanlar üzerine muhafız da değiller. Size ne be hainler? kendileri kafirce bir hayat yaşıyorlar ya, Müslümanları da kafirleştirme çabası içine giriyorlar. Mesela adam hademesine öyle diyormuş, ya biraz sosyalleş, iki kadeh atıversen bir şey çıkmaz. Düğünde bu kadar olur ya, bu kadar tutucu olmayın be, şu başınızı falan bir açıverin. Hademelere öyle diyor kafirler. Güya Müslümanların üzerine muhafızlar, size ne be hainler, sizler kafirce bir hayat yaşadınız diye bizi de mi bozmak istiyorsunuz? Bırakın biz Müslümanca bir hayat yaşayalım. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Halbuki onlar Müslümanlar üzerine muhafız da değiller. Görevleri de yok, böyle bir sorumlulukları da yok, ama kendilerini sanki Müslümanları yola götürmede, Müslümanları sosyalleştirmede görevli biliyor hainler. Müslümanları da kendileri gibi kafirleştirmeye çalışıyorlar. Allah diyor ki bakın, فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُمْ. Şimdi artık Müslümanlar da onlara gülüyorlar. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Bugün müminler مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُمْ. Kafirlere gülüyorlar. Nerede? عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْضُرُمْ. Koltuklarına oturmuş olarak cehennem de onların gözlerinin önüne kadar gelmiş. Bir zaman dünyada oruçlu iken üzerine sigara dumanını üfleyen alçağı görmüş cehennemde, azabın içinde. O beri tarafta gülüyor. Nasıl? Sen mi haklıymışsın yoksa ben mi? Müslüman koltuğuna oturmuş, cennette hurilerine yaslanmış, kılmanlarına yaslanmış, devlet ve nimetlerin içindeyken karşıdaki zalime gülüyor. Evet, Müslümanlar da yarın kafirlere gülecek. Şu anda onlar bize gülüyorlar. Gülsünler bakalım. Namazımıza gülüyorlar. Başörtümüze gülüyorlar. Namusumuza, iffetimize gülüyorlar. İçki içmeyişimize, zina etmeyişimize, dans etmeyişimize, laik ve demokrat bir kafa taşımayışımıza, Müslümanca bir hayat yaşamamıza gülüyorlar, gülsünler. Yarın biz de onlara güleceğiz. Son gülen iyi güler. Son gülen iyi güler. Allah bizi son gülenlerden etsin inşallah. Soruyor bakın Rabbimiz. Hel thuvvibel kuffaru ma kanu yef'alun. Şimdi söyleyeyim. Kafirler işlediklerinin karşılığını buldular mı? Evet, buldular ya Rabbi. Onlar cehennemde. Peki Müslümanlar da yaşadıkları bir Müslümanca hayatın, işledikleri Müslümanca amellerin karşılığını buldular mı? Elhak, buldular ya Rabbi. İşte Müslümanlar cennette, işte kafirler cehennemde. Şu anda bakın bu ve benzeri sureleriyle Rabbimiz bizi uyarıyor. Ey Müslümanlar, gelin akıllarınızı başlarınıza alın. Gelin pasaportunuzu, biletinizi cennetten yana kesin. Cennete ulaşmak üzere, Rabbinizin rızasını kazanmak üzere Müslümanca bir hayat yaşayın. Müslümanca ameller işleyin. Sonunda o amellerinizin karşılığı olan cenneti bulun. Değilse eğer pasaportunuzu, biletinizi cehennemden yana kesmeye kalkarsanız siz de cehennemi bulacaksınız. İşte şu anda aklınız başınızda. Benim sözlerimi anlıyorsunuz. Şuradan salınınca evlerinizi bulabilecek kadar şuurunuz yerindeyse, aklınız yerindeyse, işte Allah'ın bu ayetleri hepimizi uyardı. Artık hiç kimsenin şöyle bir mazeret yetkisi kalmadı. Vallahi ya Rabbi, benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu ayetleri ben hiç duymamıştım. Öldükten sonra beni bekleyen bir cehennemin farkında değildim. Öyle bir cehennemi duymadım ya Rabbi. Ya da öbür tarafta bizi güzelin güzeli bir cennetin beklediğinden benim haberim yoktu. Ben hiç duymamıştım ya Rabbi diye bir mazeret ileri sürmeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmamıştır. İşte bu kadar ayetiyle yarın olacakları sanki bugün olmuş gibi Allah bize anlattığına göre, o zaman suç bu kitaptan uzak bir hayat yaşayan kimselerdedir. Böylece bu sureyi de bitirdik. Mutaffifin suresiyle alakalı da bu kadar söz yeter. Önümüzdeki hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.